matagal na akong naghihintay. Nakadungaw sa bintana, mga dahon lang ang kumakaway. Kailan kong mararamdaman pagdampin ng iyong labi? Tinatanaw ko ang mga bituin, mga luha humahalik sa aking pisngi. Kailan ako tatahan? Higpit ng yakap ng iyong dibdib, nakatingin ako sa salamin. May guhit ang noon, mapais ang ngiti. Kailan ko mararamdaman pagdampi ng iyong labi? Tinatanaw ko ang mga bituin, mga luha humahalik sa aking pisngi. Kailan ko masisilayan sa araw-araw aking mahal? Mula pagising hanggang sa pagidlip, kagandahan mong walang pati. Kailan mo ako hahagan? Matagal na akong naghihintay. Nakadungaw sa bintana, mga dahon lang ang kumakaway. Kailan kong mararamdaman pagdampi ng iyong labi? Tinatanaw ko ang mga bituin, mga luha humahalik sa aking pisngi. Kailan ako lalaya sa aninong ng pag-iisa? Mga rehas lang ang tanaw, nanginginig sa seldang maginaw.